Lidlu. Teraz tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Dania tutaj jest stokrotka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 kwietnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Atak rosyjskich rakiet i samolotów na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Trwa dogaszanie pożaru nad Biebrzą. Spłonęło blisko 500 hektarów cennych przyrodniczo terenów. Uliczna dilerka odchodzi do lamusa. Narkotyki wysyłane są w paczkach. Polska poderwała myśliwce po tym, jak w nocy i nad ranem rosyjskie drony eksplodowały w Kijowie. Na razie wiadomo o 9 zabitych i około 70 rannych. Rakiety agresora uderzyły też w Charków. Lokalna administracja szacuje straty. Rosyjskie bezzałogowce i rakiety zauważono też w rejonach Chersonia, Zaporoża, Czerkas, Mikołajowa i Żytomierza. Syreny alarmu przeciwlotniczego jeszcze o 5.20 słychać było m.in. w Tarnopolu i Winnicy. W Kijowie eksplodujące drony uszkodziły kilka budynków i wywołały pożary. Liczba ofiar i poszkodowanych może wzrosnąć, ponieważ pod gruzami zniszczonych budynków mogą znajdować się ludzie. Rakiety agresora spadły na Charków. Internauci zamieścili fotografie i filmy. Widać na nich pożary i dym unoszący się nad miastem. Ukraińscy eksperci wojskowi są zdania, że ataki agresora będą się nasilały, ponieważ Moskwa chce wywrzeć jak największą presję na Ukraińców w sytuacji, gdy toczą się rozmowy o zawieszeniu broni. Tarnopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wojnie w Ukrainie i imperialistycznych aspiracjach Moskwy, o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Przez ponad godzinę szef dyplomacji Radosław Sikorski prezentował w Sejmie założenia polskiej polityki zagranicznej. Minister zaznaczył, że po raz dziewiąty wygłaszał exposé jako szef dyplomacji. To wystąpienie było jednak najtrudniejsze, bo sytuacja międzynarodowa jest skomplikowana. Minister powiedział, że obecnie świat staje się coraz mniej przewidywalny wśród celów polskiej polityki zagranicznej i wskazał wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i utrzymanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Odnosząc się do imperialnych ambicji Rosji, powiedział: nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Tallinie, ani w Kiszyniowie. Minister zaznaczył, że Ukraina bohatersko się broni i nie ma powodu do kapitulacji. Stawką tej wojny jest, aby to Ukraina mogła określić, co jest w jej interesie. Na koniec exposé Radosław Sikorski powiedział: cała Polska naprzód. Te słowa, które są hasłem Rafała Trzaskowskiego w kampanii wyborczej, nie spodobały się prezydentowi. Andrzej Duda zarzucił szefowi dyplomacji, że upartyjnił wystąpienie, nie wspomniał o inicjatywie Trójmorza i zbyt mało miejsca poświęcił relacjom transatlantyckim. Radosław Sikorski odpowiedział, że prezydent nie słuchał uważnie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Strażacy cały czas dogaszają pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień już się nie rozprzestrzenia, mówi brygadier Daniel Lewczuk z Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. W nocy działania na obu odcinkach bojowych polegały na monitorowaniu pogorzeliska i dogaszaniu pojedynczych zarzewi ognia. W działaniach nocnych udział brało łącznie 10 pojazdów i 29 strażaków. Trwa dogaszanie pojedynczych zarzewi ognia na trudno dostępnych, podmokłych terenach. Ogień w parku pojawił się w niedzielę, objął około 450 hektarów. Przyczyny pożaru ustalają służby. W firmach kurierskich lawinowo rośnie liczba przesyłek z zakazanymi substancjami. Funkcjonariusze skarbówki kontrolują sortowanie paczek, mówi... Codziennie kontrolują sortownię paczek, mówi nadkomisarz Marek Lech z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Prawie 9 kg różnego rodzaju substancji oraz leków. Były to na przykład testosteron, nandrolon, ampułki marihuany, ekstazji. I to jest lista tylko w pierwszym kwartale tego roku. Uliczna dilerka odeszła do lamusa, potwierdza Dariusz Bełdowski, szef legnickiego Monaru. Teraz są nowe sposoby wykorzystywane przez dealerów. Od pacjentów mamy takie sygnały, że narkotyki są często właśnie wysyłane kurierami, paczkami. Osoba, która to wysyła, może zmyśleć dane, którymi się tam posługuje, żeby nie było to później ewentualnie do wykrycia. O rosnącym zainteresowaniu taką formą dystrybucji narkotyków doskonale wiedzą policjanci, dlatego analizują wpisy na zagranicznych komunikatorach, m.in. na rosyjskim Telegramie. To jedna z większych platform, na których klienci i dealerzy dopinają szczegóły transakcji. Polskie Radio nadaje już od 100 lat. Wczoraj zainaugurowało rocznicowe obchody premierami podcastów. To odpowiedź na oczekiwanie słuchaczy. A wśród podcastów znalazła się produkcja Strefa Wpływów. Jej współautorka Renata Grochal mówi, że charakteryzuje się prostym sposobem opowiadania o kulisach polityki. Nasz podcast jest wyjątkowy. Wyróżnia się tym, że między prowadzącymi jest bardzo dobra chemia, że to jest polityka nie tylko na poważnie, aczkolwiek też na poważnie, ale też żartujemy, opowiadamy różne historie z własnego życia, opowiadamy anegdoty, ale chcemy też pokazać ludziom, że polityka jest blisko nich. Zapraszamy oczywiście do słuchania podcastów Trójki, jak bez uników, Renaty Grochal, będącej kontynuacją politycznej rozmowy w poradnej audycji, Klub Trójki, Wszystkie Książki Świata, Michała Nogasia, Terra Kultura, prowadzonym przez Agnieszkę Obszańską, czy po prostu Wschód, autorstwa Piotra Pogorzelskiego. A linki do tych podcastów i wielu innych, nie mniej ciekawych, znajdziemy na naszej stronie internetowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć, wsiadamy na rower, a jak na rower, to tylko z Darkiem Urbanowiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, i to prawda, kolarstwo potrafi zachwycać, tak jak forma Tadeja Pogaczara w ostatnich sezonach. Słynny Słoweniec znów wygrał, tym razem 89. edycję monumentalnego wyścigu klasycznego Strzała Walońska. Kolarz UAE Team Emirates zaatakował na ostatnim podjeździe pod Mur de Huy, odskakując od drugiego na mecie Francuza Kevina Wakelina z Arka B&B Hotels na 10 sekund. Na podium zmieścił się również Brytyjczyk Thomas Pidcock, który ściga się w tym sezonie w barwach Q36,5. Katarzynie Niewiadomej nie udało się powtórzyć sukcesu sprzed roku, kiedy to wygrała La Flèche Wallonne Féminine. Tym razem była czwarta, wygrała Holenderka Puk Peters przed swą rodaczką Demi Follering i Włoszką Elizą Longoborghini. I jeszcze jedna informacja kolarska. Tobiasz Pawlak z grupy Woster ATS po sprincie z peletonu wygrał pierwszy etap wyścigu Belgrad-Bania Luka. Polak liderem, a ósmy finisz Bartłomiej Proć z zespołu Run and Race Vibatech. Szybko skończył się wczoraj pierwszy dzień Mistrzostw Europy dla polskich judoków. Paulina Szlachta, Aleksandra Kaleta, Kinga Klimczak oraz Ksawery Ignasiak i Jakub Kurowski odpadli na początku turnieju. Podsumowuje prezes PZ Judo Krzysztof Jukomirski. Cieszą wygrane walki Aleksandry Kalety i Ksawery Ignasiaka. Oni pokazują, że są w stanie rywalizować z zawodnikami z czołówki, z reprezentantami Europy. I wszystko, mam nadzieję, kwestia czasu tego, żeby nauczyć się tych zwycięstw, bo bardzo często jest tak, że my nie ustępujemy im umiejętnościami technicznymi, tylko trochę nie potrafimy jeszcze wygrywać walk. To są dwie różne cechy. Dziś do boju ruszy wicemistrzyni świata Angelika Szymańska. Ona wie, jak wygrywać, a także Karolina Siennicka, Natalia Kropska oraz Adam Stodolski. W sporcie za godzinę będzie o siatkówce, bo w półfinałach ekstraklasowych playoffów mamy remisy. Jastrzębski Węgiel wygrał z Lukiem Lublin 3-1. Również Warta Zawiercie wyrównała po zwycięstwie z Projektem Warszawa 3-2. Kto zagra w finale, dowiemy się w sobotę. A dziś w Madrycie zagrają Magdalinet z Jessicą Bouza z Maneiro z Hiszpanii. Ten pojedynek planowo o 11:00, a po południu Iga Świątek zmierzy się z 19-latką z Filipin, Aleksandrą i Jalą. Uwaga dziś na burze, szczególnie na południu Polski, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce, bo tam obowiązywać będą po południu alerty najwyższego 3 stopnia. Właśnie ostrzeżenia przed burzami. Deszcz, grad, silny wiatr, to wszystko może dziś na południu Polski towarzyszyć. Apelujemy o ostrożność. A jeśli chodzi o temperatury, to dziś najcieplej ma być na południowym wschodzie kraju do 25 stopni, a najchłodniej na wybrzeżu około 10. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Zmywarka do zabudowy Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 minut po godzinie 7, a w Trójce jeszcze jedna porada o poranku. Ze złotą rybką nie gadać. Bo można się nieźle oszukać. Nie liczymy na złotą rybkę, za to przypomnijmy. Ja mam bardzo dobrą radę. Po prostu być kowalem własnego dnia. A jeśli potraktujemy te słowa dosłownie, to pojawia się obowiązek słuchania Trójki o 8.13, bo gościem Renaty Grochal będzie dziś, tak, tak, Paweł Kowal. A glamour boys, my credit's no good. Wyjaśniło się, ta puenta prowadzącego, o której wspominał nasz stały słuchacz pan Robert, nie była ani senna, ani celna. Chciałbym wypowiedzieć słowo cenna puenta, cenna. Jeszcze pana redaktora sennego nie słyszałem. A to tylko dzięki państwu. Zapraszamy do rozmowy, 2 2 7 3, jak co dzień, od poniedziałku do soboty, od 6 do 9. Jeszcze przed 8 dwa tematy sejmowe się pojawią w Trójce. O posłach Wagarowiczach powiemy i o pracach zespołu do spraw depenalizacji marihuany. Ale teraz piosenka dnia, mam nadzieję niesenna, ale cenna, to utwór Dzwonisz Bowskiej, czwarta zapowiedź nadchodzącego albumu, który ukaże się jesienią tego roku. I z okazji premiery, co ciekawe, z okazji premiery tego singla, Bowska zorganizowała nietypową akcję promocyjną i 14 kwietnia fani mogli do niej zadzwonić i porozmawiać z nią osobiście. A my tak mamy codziennie, od poniedziałku do soboty, od 6 do 9. Bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Dzwonisz, choć w refrenie o liście, romantycznie. To nasza piosenka dnia, będzie dziś powracać w Trójce, jest 7:17, a ta audycja... Zapraszamy do Trójki. I zabieramy państwa na wiejską. W szkole za nieusprawiedliwione nieobecności uczniowie ponoszą konsekwencje. A jak jest z posłami? Prezydium Sejmu chce walczyć z tymi, którzy zaniedbują swoje obowiązki. Trwają prace nad zmianami w regulaminie Izby. No pytanie tylko, czy te zmiany będą wystarczające. Jak wygląda codzienna praca posłów, sprawdzał w czasie trwającego obecnie posiedzenia Bartosz Bielecki. Przy wiejskiej ten sygnał oznacza, że pora kierować się na salę plenarną i wziąć się do pracy. Dzień dobry Państwu, otwieram posiedzenie. Ale nie wszyscy posłowie tacy chętni do pracy są. Gdy zaczynają się debaty, na sali robi się pusto, a zdarza się, że nie zostaje na niej nikt, o czym na własnej skórze przekonał się miesiąc temu wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Do widzenia Państwu, chociaż wydaje mi się, że sam zostałem na tej sali, więc żegnam siebie również w sposób bardzo sympatyczny. Dziękuję. Pomysłu, jak zmusić posłów do aktywniejszego udziału w posiedzeniach, na razie nie ma. Ale są plany, jak ukarać tych, których możemy określić mianem sejmowych wagarowiczów. Chodzi o to, że przy nieobecności na drugim posiedzeniu z rzędu te kary zaczynają rosnąć. Tłumaczy rzeczniczka prasowa marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek. I mogą wzrosnąć do nawet w tej najwyższej wersji 90% wynagrodzenia miesięcznego. To już by było rzeczywiście odczuwalne. W ubiegłym roku rekordzistą, jeśli chodzi o nieobecności, był poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Gut-Mostowy. Opuścił 20 z 25 posiedzeń. Spore zaległości ma też przebywający na Węgrzech Marcin Romanowski. Jego partyjny kolega Zbigniew Kuźmiuk patrzy na proponowane zmiany sceptycznie. Odnoszę wrażenie, że wszystkie te pomysły mają uderzać w opozycję i osłabiać jej możliwości. Ale jedno to nieobecność, a co innego to brak aktywnego udziału w pracach Sejmu, na co zwraca uwagę wicemarszałek z Konfederacji Krzysztof Bosak. Uważam, że powinniśmy skupić się przede wszystkim na tych posłach, którzy biorą wynagrodzenie i nic o nich nie słychać, nie zabierają głosu z mównicy. Jest duża grupa posłów, którzy w ogóle nie zabierają głosu z mównicy, którzy nie chodzą na komisję, albo jeżeli chodzą, to nigdy na nie nie zabierają głosu. Krzysztof Bosak dodaje też, że gdyby zmniejszyć Sejm o połowę, to i tak nikt nie zauważyłby różnicy. Jak więc posłowie tłumaczą swoją nieobecność na sali sejmowej? To nie jest tak, że kiedy na sali nie ma posłów, to wagarują. Poseł Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Chociaż zanim się pojawiłem w Sejmie, tak myślałem. Ale dzisiaj wiem, że tak nie jest. Chociażby teraz, jak rozmawiamy, właśnie wracam z posiedzenia Komisji Zdrowia i biegnę na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. Puste krzesła możemy obserwować nie tylko w polskim Sejmie, ale też w Brukseli i Strasburgu. To nie jest tak, że jak kogoś nie ma na sali, to znaczy, że nie wiem, jest na siłowni albo siedzi sobie w hotelu. Eurodeputowana z Lewicy Joanna Scheuring Wielgus. Albo, nie wiem, korzysta po prostu z życia. To tak nie jest, bo dokładnie te same sytuacje mamy w polskim parlamencie, włoskim, we wszystkich parlamentach. Ale wróćmy do Warszawy. Obecnie za nieusprawiedliwioną nieobecność marszałek Sejmu może obniżyć uposażenie i dietę poselską o 1/30 za każdy dzień absencji. A to prawo, ten regulaminowy zapis może się zmienić. Proponowanymi przez Prezydium Sejmu zmianami zajmie się Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. That came before you. There's no other way I know how to tell you. Yeah. I don't know how. I don't know why you turn gray skies into blue. You're the best kind. You burn so bright. You're like sunshine in the room. Yeah. Oh. You're bringing to my life. I could shout it from the top of any mountain, any time of the day. You know how to make me better. Doesn't matter how you do, I adore you. There's only one way that I know how to tell you. James Bay, John Batiste, Sunshine in the Room w Trójce. Dziś w porannym zapraszamy do Trójki. Zastanawiamy się, co zrobić, żeby taki typowy dzień jak dziś, ot taki sobie zwykły czwartek, był lepszy niż zazwyczaj. Najpierw jednak wypadałoby wiedzieć, z jakiego pułapu w ogóle startujemy. Jak wygląda twój typowy dzień? Z reguły to wstaję, się ogarniam i idę do szkoły. I potem jakoś idzie. No najpierw oczywiście kawa, potem spacer z psami i obserwacja tego, co wokół. Co się dzieje wokół? Dużo rzeczy. Zbliżają się wybory. I w związku z tym trzeba zdecydować, na kogo oddamy swój głos, żeby nie było to pochopne ani głupie. Ojej, żaden dzień właściwie chyba nie jest typowy. Praca, odpoczynek, sen. W jaki sposób odpoczywasz? Czytając książki. W przyrodzie. Słucham sobie ptaszków. Oddycham sobie przez nos, słucham, jak morze szumi. Spacer przeważnie. Muszę tak co dzień sobie choć godzinkę przejść się. Nawet typowy dzień jest dobry? Problem musi być dobry. Jeżeli siedzę tyle na uczelni, to nie. Ale są dni, w których mam więcej wolnego. Na przykład jak pójdę do kina, to każdy dzień, w który pójdę do kina, jest dobrym dniem. Dzisiaj też jest dobry dzień. Co robi pan, żeby dzień był lepszy od tego typowego dnia? Uśmiecham się, proszę pani. Do ludzi czy do siebie? Do siebie to byłoby śmieszne, a do ludzi oczywiście. I wtedy dzień jest piękniejszy. Staram się nie przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu. Na co nie masz wpływu? Na innych ludzi. Dzień jest lepszy, kiedy się nie przejmujesz ludźmi? Zdecydowanie. Staram się, żeby był dobry nastrój. Coś zrobić dobrego. I dla ludzi, i dla siebie. I tu powraca pytanie, jakie są państwa sposoby na to, żeby dzień był choć trochę lepszy. Inspirujmy się. 2 2 7 3, a głosy przechodniów zebrała Hela Jakimiuk. Za wysoki próg. Tyle razy to słyszałem z obcych ust. W podświadomości klucz. To nie siła mięśni buduje ten mur. Trzeźwo kroki stary, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. O, bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie. O tobie, o tobie. Czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara! Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. TVP Info. Zawsze aktualne informacje z kraju i ze świata. Polityka, bezpieczeństwo, kultura, biznes, sport, publicystyka. Relacje reporterów redakcji TVP Info 19.30 i 16 oddziałów regionalnych TVP. Wszystko co ważne, zawsze blisko Ciebie. Oglądaj TVP Info. Otwórz się na więcej. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofar. Żegnamy reklamy. Jest 7.30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Romuald Wójcik. Biały Dom rozważa zniesienie sankcji na gazociąg Nord Stream 2 oraz inne rosyjskie aktywa energetyczne w Europie. Informację taką przekazały portalowi Politico osoby zbliżone do administracji Donalda Trumpa. Oficjalnie sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff zaprzeczyli, jakoby prowadzono rozmowy na ten temat. Jedna z dwóch nitek Nord Stream 2 została zniszczona w wybuchu 3 lata temu. Sprawny jest natomiast Nord Stream 1. W Warszawie będą dziś protestowały osoby niepełnosprawne. Sprzed Ministerstwa Finansów manifestacja przejdzie przed Sejm. Możliwe są w związku z tym utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Protest ma się rozpocząć o 11.30, a zakończyć o 16.00. Z kolei synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami, zwłaszcza w południowej Polsce. Ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązuje w województwie łódzkim i zachodniej części małopolskiego. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla województwa opolskiego, podkarpackiego oraz południowej części świętokrzyskiego i lubelskiego, a pierwszego stopnia dotyczy Dolnego Śląska, południowej części Lubuskiego, Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Kolejny serwis w Trójce o 8.00. A teraz wieści ekonomiczne i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy zacisnęli pasa. Sprzedaż detaliczna rok do roku spada, kolejny miesiąc i znowu poniżej oczekiwań ekonomistów. Spadek w porównaniu z marcem zeszłego roku wyniósł według GUS-u 0,3%. Greckie truskawki mogły udawać polskie. Takie nieprawidłowości w jednej z pierwszych wiosennych kontroli odkryła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Szef inspekcji Przemysław Rzodkiewicz twierdzi, że klienci mają prawo żądać informacji o kupowanych owocach i warzywach. Naszym prawem jako konsumenta jest mieć wiedzę o kraju pochodzenia danego owocu, warzywa, o jego dystrybutorze. W przypadku niektórych owoców i warzyw również o klasie i odmianie. Dodajmy, że w zeszłym roku inspektorzy sprawdzili ponad 650 miejsc handlujących warzywami i owocami, a w prawie połowie odkryli źle oznaczone towary. Co dalej z pomysłem opodatkowania banków od nadmiarowych zysków? Te na czysto zarobiły w zeszłym roku 41 miliardów złotych. Na jednym z powodów są wysokie stopy procentowe. Podatku chcą politycy Polski 2050, nazywając go daniną od manny z nieba. Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach skrytykował pomysł podatku. Według niego zyski banków są duże, ale nie są nadmiarowe. Wie pan, ja to się sprzeciwiam takiej logice, dlaczego by nie komuś nie zabrać pieniędzy? No, umówiliśmy się na pewne reguły gry rynkowej i ja bym się starał ich trzymać i tylko w absolutnie nadzwyczajnych sytuacjach stwarzać nadzwyczajne podatki. Przypomnijmy, że polskie banki płacą 19% podatek CIT oraz tak zwany podatek bankowy. Ten w ubiegłym roku przyniósł do budżetu państwa niemal 6,5 miliarda złotych. Dla porównania, za podobną kwotę będzie można przeprowadzić modernizację 100 km linii kolejowej z Ełku do Białegostoku, a do Katowic przeniesiemy się o 9.30. Wtedy punktualnie o tej porze informator ekonomiczny właśnie z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Już teraz zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. O szczegółach alertów burzowych mówił Romek w skrócie serwisu. Ja tylko podkreślę, że alerty trzeciego stopnia, te dla części Śląska i Małopolski, oznaczają już możliwe zagrożenie dla życia lub zdrowia. Więc ostrożnie dziś proszę. A jakie będą po południu temperatury? Około 10 stopni nad morzem, kilkanaście w rejonach podgórskich, około 15 na Dolnym Śląsku, a poza tym 20 i więcej. Najcieplej na południowym wschodzie kraju do 25 stopni Celsjusza. Co zrobić, żeby dzień był lepszy? Dwie dwójki i siedem trójek. Krzysztof z Bydgoszczy. Żeby dzień był lepszy, to trzeba się odizolować zupełnie od polityki. Nie oglądać telewizji, słuchać tylko dobrego radia i słuchać dobrej muzyki. Tak robię od jakiegoś czasu i jestem szczęśliwy codziennie. No są tacy, którzy mówią, że tak zupełnie odizolować się od polityki nie da. Choć od politykowania jak najbardziej warto, ale jeszcze trochę polityki, zwłaszcza tej dotyczącej zwykłych obywateli, za chwilę w trójce. A ten muzyczny wybór jest nieprzypadkowy. Ciekawe, czy państwo wiedzą, dlaczego akurat The Look of Love pojawia się dziś w trójce. The Look of Love, ABC. A dlaczego dziś ten utwór? A to wie pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam słuchaczy trójki. No, dlaczego? No, odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ dokładnie 43 lata temu wystartowała lista przebojów trójki i wtedy właśnie wygrał ten kawałek. A pytanie do prowadzącego, co było na drugim miejscu? Panie Krzysztofie, nie mam prawa tego pamiętać, ale wiem, że pan wie. Bo mam więcej niż 43 lata. Był Madam. Pozdrawiam wszystkich panów trójki, pozdrawiam córek i pozdrawiam moją kochającą żonę, która właśnie szykuje się do pracy. Pozdrawiamy również. Must be a solution to the one thing we can find. Sisters and brothers should help each other. Oh, heavens above. Tak, 24 kwietnia 1982 roku debiutowała lista przebojów programu trzeciego. Dziś przeboje klasyfikujemy w ramach pierwszej trójki. Jutro jubileuszowe 50. notowanie. Zapraszam w imieniu Grabka i zapraszam do głosowania na lpt.polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A co działo się wczoraj w Sejmie? A między innymi raper Mata opowiadał w Sejmie o marihuanie. Fundacja 420 rapera Michała Maty Matczaka przedstawiła posłankom i posłom parlamentarnego zespołu do spraw depenalizacji marihuany raport. Raport między potrzebą a kontrolą, portret aktywnych użytkowników marihuany w Polsce. Bo parlamentarzyści pracują nad ustawą, która ma depenalizować posiadanie suszu konopnego, choć jak twierdzi przewodniczący zespołu, w tym Sejmie los ustawy jest niepewny. Józef Niewiarowski. Z ponad 17 tysięcy zanonimizowanych profili zebranych dzięki aplikacji pomagającej ograniczyć szkodliwość palenia marihuany wyłania się portret normalnej, aktywnej zawodowo i wykształconej osoby. Wyłonił się z tego obraz ludzi, którzy są po prostu wśród nas. Autor raportu Maciej Skorko. I gdzieś pośród tego wszystkiego są też użytkownikami konopi. Wśród nich jest na przykład raper Michał Mata Matczak. 2 miliony skazań od początku prohibicji, miałem już nie prawić kazań, ale nie... Część z osób, która została złapana na konsumpcji marihuany, jest po prostu stygmatyzowana przez polskie prawo, często ma przekreśloną przyszłość i tak dalej, ale ja z osobistego mojego doświadczenia, moich znajomych, nigdy nie zaobserwowałem, żeby prawo zniechęcało do tego, żeby spożywać marihuanę. Jest wręcz przeciwnie. Jak pokazują badania Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, w krajach, które zdecydowały się na depenalizację marihuany, odnotowano spadek jej używania wśród młodych dorosłych. Tymczasem tam, gdzie prawo pozostało niezmienione, konsumpcja rosła. Wydaje mi się, że część osób też to nawet zachęca, bo lubią w młodym wieku buntować się i łamać zasady. Nie jest to polityka, która zniechęca. Parlamentarny zespół do spraw depenalizacji marihuany, który pracuje nad ustawą, po której posiadanie niewielkiej ilości suszu nie będzie karane wyrokiem, składa się z przedstawicieli wszystkich ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej, poza jednym wyjątkiem. Proszę pana, róbta co chceta. Palcie marihuanę, pijcie gorzałe, niszcie swoje młode lata, a jak dożycie moich lat, to wtedy zrozumiecie, co robicie. Tak marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u odpowiedział na pytanie, czy poparłby taką ustawę. Członkowie zespołu są świadomi, że głosowanie w Sejmie może być trudne. Prawdopodobnie złożymy ten projekt ustawy na początku czerwca. Poseł Ryszard Petru, Polska 2050. No i celem jest to, żeby to przeszło, a nie żeby się odbiło. Dlatego z czasem ruszą rozmowy w kuluarach. Prelegenci zaproszeni na posiedzenie parlamentarnego zespołu mówią, że celem takiej ustawy powinno być zapobieganie uzależnieniu i problemowemu użytkowaniu konopi. Polityka nie powinna spychać tego problemu w szarą strefę i go marginalizować, tylko po prostu profilaktycznie do tego podchodzić. To niemal 10% Polaków przed 35 rokiem życia, którym dziś grożą wyroki, a nie pomoc medyczna i psychologiczna opieka. Losom ustawy depenalizującej posiadanie suszu konopnego będziemy się na pewno w trójce przyglądać, ale teraz sprostowanie. Pan Robert na linii, czujny jak ważka, jak to mawia Darek Urbanowicz. Dzień dobry, panie Robercie. Tak, czujny i zwarty, bo nastąpiło małe przekłamanie od słuchacza w poprzednim telefonie. Look of Love nigdy nie było na pierwszym miejscu programu trzeciego listy, a zwłaszcza w pierwszym notowaniu. Oczywiście był to motyw przewodni listy, oczywiście wersja instrumentalna, a pierwsze miejsce to był John and Vangelis, I Find My Way Home, i drugie miejsce Manam, O nie rób tyle hałasu. Znam to z historii, bo zacząłem słuchać listy trójki od 46 notowania, bo byłem wtedy bardzo mały i jeszcze nie miałem radia z UKF-em, a wtedy już babcia miała i dlatego to trzeba poprawić, bo Look of Love nie było na pierwszym miejscu. Było motywem listy, na który się czekało, podkładem muzycznym, wersja instrumentalna. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, panie Robercie, i bardzo dziękujemy. Come listen, it's not the end of the world. Pytanie, jak rozpoczynam dzień, żeby był fajny, pogodny. No więc wsiadam do samochodu w drodze do pracy i włączam Trójkę. Miłego dnia życzę. Również życzymy miłego dnia. Polecamy się także w sprawie rozmów. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś o tym, jak sprawić, żeby dzień był lepszy. Padło też takie zdanie, żeby dzień był lepszy, trzeba się odizolować od polityki. I z nim się chyba nie zgodzi Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry, absolutnie. Trzeba dzień zaczynać od polityki, bo polityka zmienia życie. Dosłownie i w przenośni. Dzisiaj Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, nie tylko o wczorajszym exposé Radosława Sikorskiego, o takim dorocznym wystąpieniu ministra spraw zagranicznych o kierunkach polityki międzynarodowej, które było ciekawe, aczkolwiek było w nim pewne pęknięcie, nie chcę zdradzać do końca, będę o to pytać państwa i mojego gościa, ale będzie też o ekshumacjach, które dzisiaj się zaczynają, ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Zapytam pana Kowala, czy wiadomo już o kolejnych lokalizacjach, czy strona ukraińska się zgodziła na kolejne lokalizacje, kiedy będą następne ekshumacje. To wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. Oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. dopiero będą białe. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Jest 7:51, to czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Foo Fighters, Best of You. Trudno sobie dziś wyobrazić repertuar Foo Fighters bez tego wykrzyczanego, emocjonalnego utworu. Nie od razu tak jednak było. W 2004 roku w Stanach Zjednoczonych dopełnił się kolejny cykl wyborczy. Wielu znanych artystów wsparło wtedy kandydata Partii Demokratycznej Johna Kerry'ego, startującego naprzeciw ubiegającego się o reelekcję George'a Busha Juniora. Wśród nich byli m.in. Bruce Springsteen, R.E.M., Pearl Jam czy właśnie Dave Grohl, były perkusista Nirwany i lider Foo Fighters. Zespół dał wówczas kilka koncertów podczas wieców poparcia Kerry'ego. Really, really into coming out with Kerry and helping everyone out here to make sure that he gets into the White House. That's very important. But jak wspominał Grohl, po jednym z nich wrócił do swojego garażu, a spod jego palców wypłynęły riff i akordy Best of You. Szybko dopisał też tekst, być może będąc pod wpływem specyficznej energii kampanii wyborczej. Piosenka niosła uniwersalne, iście motywacyjne przesłanie. Nie daj się przeciwnościom losu. Korzystaj swój potencjał. W Best of You miało od początku chodzić o dwie rzeczy. Bezlitosny rytm wyznaczany przez perkusję Taylora Hawkinsa i wrzask Dave'a Grohla. Może dlatego zespół postanowił się skupić na innych utworach, pracując nad albumem In Your Honor. Z Sprawę skomplikował jednak ich menadżer John Silva, który konsekwentnie upominał się o Best of You. W końcu panowie ulegli. I to chyba dobrze, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mieliby wtedy swojego najbardziej stadionowego hymnu. Po drugie, nie przeżyliby momentu absolutnego zaskoczenia, gdy w 2007 roku podczas finału Super Bowl, a dokładnie oglądanego przez cały świat halftime show, swoją wersję tej piosenki zaprezentował pan Prince we własnej osobie. Piosenka do wyjaśnienia. Zapraszamy